न तो अविद्या से त्वादेव अहंकारो अकल्पित वस्तु अहम अज्ञा से भान होता है, अविद्या का आश्रय अहंकार वो कल्पित अर्थात अकल्पित अविद्या के अनाधीन अविद्या का अधीन नहीं हो, अविद्या का आश्रय होता है अहंकार, अविद्या का अधीन नहीं हो। कल्पित होगा तदाश्रय तमस्तु अथवा अकल्पित, एक तो अहंकार को अकल्पित मानो, अकल्पित मतलब अविद्या कार्य नहीं मानो, अविद्या के अधीन नहीं मानो, अथवा अविद्या का अधीन मानना है तो कल्पित होकर भी ज्ञान का आश्रय हो, अविद्या का आश्रय हो। कल्पित होगा तदाश्रय तमस्तु, कल्पित से अहंकार से अविद्या से तमस्तु, यदि कल्पित आश्रय नहीं होता तो अहंकार को अकल्पित मानो, जो अकल्पित कैसे होगा, अच्छा कल्पित के अविद्या का आश्रय होगा तो अविद्या अनुपत अलंकार होता है, आप ही तो बताते कभी कभी अविद्या में जो अनुपन्न अप्रामाणिक तो अलंकार भूषण है, कल्पित होकर के भी अविद्या का आश्रय हो जाए, अविद्या से कल्पित अहंकार उसमें अविद्या आश्रित हो जाए। इति न वाक्यम अहमर्थस्य ज्ञान निवर्त्यते न दृश्यते न अकल्पित रहेगा, जो अहमर्थ ज्ञान अहंकार है तो ज्ञान निवर्त्य होता है, अहंकार दृश्य है, अकल्पित रहेगा तो अकल्पित नहीं हो सकता है। चिन्मात्रासित्व बिना सद्गोचर चरम वृत्ति अनिवर्त्यता पता, यदि अज्ञान चिन्मात्र में आश्रित नहीं होगा, जिसमें आश्रित है तद विषय तो वृत्ति से उसकी निवृत्ति होगी, यदि चिन्मात्र आश्रित नहीं होगा तो चिन्मात्र तद्रूप ब्रह्म गोचर वृत्ति चरम वृत्ति के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी, अनिवर्त्यता पा तो निवर्त्य नहीं होगा, क्योंकि जो एक अज्ञान अभान आपादक अज्ञान है, एक असत्यापद का अज्ञान, असत्यापद का अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती, परोक्ष ज्ञान की, अभान आपादक अज्ञान की निवृत्ति होती अपरोक्ष, जो अभान आपादक का अज्ञान है उसका आश्रय होता है विषय रज्जोन चेतना, और असत्यापद का अज्ञान का आश्रय होता है दृष्टा, अभान आपादक अज्ञान स्वास्थ्य विशेष ज्ञान से नष्ट होता है, अभनापद का अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगा, स्वास्थ्य विशेष अपरुचि ज्ञान से निवृत्त होता है, इसलिए यदि चिन्मात्र में आश्रित नहीं होगा, चिन्मात्र विषय चरम वृत्ति के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं हुई अनिवृत्ति आती, इसलिए मानना पड़ेगा जिस ब्रह्म विषय के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती उसी चिन्मात्र में अज्ञान आश्रित है, और स्वकल्पित अहंकार उसका आश्रय नहीं हो सकता है, स्वकल्पित से शासित न शास्त्रीय रहेगा, जो स्वकल्पित है अज्ञान कल्पित वो तो शासित होगा, स्वस्मिन आश्रित होगा, अज्ञान में आश्रित होगा अहंकार, वो स्वाश्रय रहेगा, जो स्वस्थ आश्रय अज्ञान का आश्रय अहंकार नहीं हो सकता है। पूर्व विष्णु कहा तो अविद्याम अनुपपत्र अलंकार, कहते न तो अविद्याम अनुपपत्र अलंकार, अविद्या में जो कुछ सब अलंकार ही असंभव, अनुपपत्ति मात्र में ना अलंकार, अनुपपत्ति जितने ही असंभव सब अलंकार, ऐसा नहीं ओ अनुपपत्ति मात्र अनुपपत्ति नहीं है कोई धर्म है, किंतु जिसका परिहार नहीं हो सकता है वो अनुपपत्ति, उसमें अलंकार मानते हैं, जिसका समाधान है वो अलंकार नहीं, किंतु सत्वादि प्रापक युक्त अनुपपत्ति, सत्वादि प्रापक युक्ति, सत्व यदि होता तो बाध नहीं होना चाहिए, सत्य नहीं असत्य नहीं उसे विलक्षण अनिर्वचन है, ये अनिर्वचन क्या है ऐसा कोई प्रसिद्ध नहीं, तो ब्रह्म नहीं अस्तित्व नहीं तो क्या है, तो नहीं यदि वास्तव नहीं है तो दिखता क्यों, नहीं हम कभी दिखता है यही अलंकार है, नहीं होने पर असत्व भाषमान उसको कहा गया मिथ्या है, अन्यथा वादी वच तो अनुवाता का पत्य है, नहीं यदि समानेगी अनुपति मात्र अलंकार, जो कुछ प्रश्न होगा प्रश्न ही नहीं, कुछ भी प्रश्न करो ये अविद्या में सब भूषण है, जैसे प्रश्न करो सबका उत्तर क्या होगा, माया में सर्वसंभव बात, तो प्रश्न ही क्यों करना, जितने प्रश्न करो सब कहें माया में सर्वसंभव सब हो जाए, वादी का वचन का अवकाश नहीं होगा, इसलिए ये अनुपति मात्र अलंकार नहीं, जहाँ युक्ति है परिहार नहीं अर्थात सत्य असत्य नहीं हो सकता है तो अविद्या के द्वारा हो जाता है, और ब्रह्म जगत का काम कैसे बन गया, कारण यही नहीं फिर कि कार्य कैसे दिखता है, तो अविद्या से कहें अविद्या से अविद्या से भी कैसे हो जाएगा, अज्ञान से भी जगत कैसे बन जाएगा। तो ये अज्ञान से बनना तो ही जादू का उदाहरण नहीं होने का दिखता है, ये जादू का ही माया कही है अनुपति जो नहीं होना चाहिए। बिना अवयव के बिना उपादान कारण के बिना ऐसे कैसे ही निमित्त कारण सब अलग अलग नहीं, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं तो अविद्या से भी कैसे जगत बन जाएगा। तो वहाँ अविद्या से सब बन सकता है, जैसे जादूगर बनाता है ये संभव है, ये अलंकार है। ननु निरति निरनिष्ठ निरवध्य शोक मोह मत्येत नित्यमुखे श्रुति विरदा न शुद्ध चित्त अविद्या से एक निरनिष्ठ अनिष्ट रहित अवध्य दोष रहित शोक मोह मत्येत नित्यमुक्त ज्ञानी। ये जो कहा शुद्ध चित्त अविद्या, क्योंकि जो चैतन्य शुद्ध है वो तो निरनिष्ठ है, निरवध्य है, मुक्त है, नित्य मुक्त है आत्मा, आत्मा नित्य मुक्त है, अवैध कोई दोष नहीं, कोई अनिष्ट अविद्या कुछ दोष नहीं, ना अविद्या ना अविद्या का कार्य ब्रह्म नहीं, शुद्ध चैतन्य अविद्या का आश्रय नहीं होगा, नहीं मौढ़ न दोष। यदि अविद्या है, अविद्या तो मौढ़ है, और यदि ब्रह्म में आत्मा में मानेंगे तो दोष कैसे हो, तो दोष है मौढ़ न दोष, अवैध है दोष, अस्तुति करते निरावध्य दोष रहित, अविद्या यदि है तो दोष कैसे नहीं, अविद्या तो दोष है ना, कि बंध का अज्ञान आश्रय मुक्त, बंधक होता है अज्ञान, अज्ञान का आश्रय ब्रह्म और कहते नित्य मुक्त। यदि अज्ञान बंधक का बंध न करने वाले अज्ञान का यदि आश्रय हुआ तो मुक्त कैसे नित्य होगा, तो बद्ध होना चाहिए। न तो तात्विक अविद्या निषेध जो निरवध्य निरवध निरनिष्ठ कहा, नित्य मुक्त कहा, वो क्या है, उसमें कोई दोष तात्विक दोष नहीं, तात्विक अविद्या नहीं, अविद्या कार्य भी तात्विक नहीं, तात्विक अविद्या आदि से अविद्या कार्य दोष का निषेध होगा। सिद्धांत पूर्व पीछे कहता है तन्मते तथ्य प्रसर से, एक अद्वितीय ब्रह्म में तात्विक अविद्या आदि की प्राप्ति ही नहीं, उसका निषेध है किस कारण के, तुम्हारे मत एक तात्विक ब्रह्म ही है, उसे बिना और क्या पारमार्थिक है, तो पारमार्थिक अविद्या आदि की प्राप्ति ही नहीं तो निषेध कहीं करना। जीव की तत्वभाव है ना, जीव में भी तात्विक कोई अविद्या है नहीं, जीव ब्रह्मण सावध्यत्व निरवध्यत्व व्यवस्था स्थिति विरोध यदि चेत, फिर जीव में साव यदि तात्विक अविद्यादि का निषेध करेंगे तो जीव में तो तात्विक अविद्यादि ही नहीं, ब्रह्म में तात्विक नहीं, जीव में तात्विक नहीं रहा, दोनों बराबर होंगे। और जीव में सावध्यत्व ब्रह्म में निरवध्यत्व ये व्यवस्था कैसे बनेगी, इसलिए कहना पड़ेगा व्यावहारिक अविद्यादि जीव में है ब्रह्म में नहीं, ऐसे कहना पड़ेगा। ये तात्विक निषेध करें, तात्विक तो जीव ब्रह्म में नहीं जीव में भी नहीं, तो एक सावध्य एक निरवध्य, एक में सावध्य तो उसके निरवध्य तो ये व्यवस्था किसी में नहीं, व्यवस्था करने से विरोध होगा इसलिए कहना। अवध्य से चित्ती कार्यकारी तो अभाव है ना, कार्यकार करत्व अकार्यकर्त्व अध्ययन एवं सावध्य तो निरवध्य तो व्यवस्था करते सिद्धांत उत्तर देता है। अवध्य से जो दोष है जीव अन्य चैतन्य में कार्यकारित्व धारण, शुद्ध चैतन्य में जीव भिन्न शुद्ध चैतन्य में कार्यकारित्व नहीं, जीव में कार्यकर्त्व है अविद्या, तो एक में कार्यकर्त्व और दूसरे में अकार्यकर्त्व, कार्यकर्त्व कार्यकर्त्व पाठ देखो, कार्यकर्त्व और दूसरा है अकार्यकर्त्व, कारक में अकार्यकर्त्व ध्यान एवं सावध्यत्व निरवध्यत्व व्यवस्था को कहते हैं बनाना, हाँ अकार्य करत्व बना, अकार्य करत्व का में आकार नहीं है, कार्य में दीर्घ हो जाएगा, कार्य करत्व न किम हो जाए, अविद्या कार्य करते सावध्यतम, अकार्य करते निरवध्यतम ब्रह्म, ये व्यवस्था हो जाएगी। उपाधि है प्रतिबिंब पक्षपाती, अविद्या ब्रह्म में रहते हुए जीव में कार्यकारी तो ब्रह्म में क्यों कार्यकारी नहीं, तो उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, उपाधि प्रतिबिंब में ही स्व कार्यकर्त्व होता है, उपाधि तो प्रतिबिंब में कार्यकारी, जीव प्रतिबिंब रूप उसे उपाधि कार्यकर है ब्रह्म में बिंब में नहीं। न तो केन्मात्र से अविद्या से प्रमाण अभाव, जीवाशित से प्रमाण होती, जीवाशित से प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञा ज्ञऊ ईशान चौ यह प्रमाण जीव में अविद्या है इस तरह नहीं। इतना वाक्य माया तो प्रकृति विद्या, माइन तो महेश्वर सूत्र माया है प्रकृति अरे माया भी महेश्वर परमात्मा माया है माया परमात्मा में आशित है इसलिए प्रमाण है शुद्ध परमेश्वर में अज्ञान ही प्रमाण है न तो ज्ञान ज्ञौ ईशान तो जीवा अज्ञान प्रतिपादित सूची विरोध ज्ञ अज्ञस्त ज्ञान ज्ञौ ज्ञा ईश अज्ञान ईश तो जीव में ईश्वर भिन्न में अज्ञान है जीव में नहीं जीव अज्ञान प्रतिपादित स्पष्ट कहती जीव में अज्ञान ज्ञान ज्ञौ ईशान ईश्व ज्ञान कह ईश्वर अज्ञान अनित जीव ये जीव हो गया अज्ञान ईश्वर नहीं तो श्रुति का विरुद्ध होगा तदा से तदावे भी कहते अज्ञान का आश्रय नहीं होने पर भी तत्कार्य योगिता अज्ञात रूप जैसे उपपत्ति अविद्या का आश्रय जीव नहीं है ईश्वर ही इनका नहीं है अविद्या आश्रय नहीं होने पर भी तत्कार्य योगित्व अविद्या कार्य के संबंध होता है जीव में इसे जीव को अज्ञात रूप जैसे हो जाएगा अविद्या कार्य जहाँ है उसमें अज्ञात अविद्या का आश्रय नहीं होने पर भी अविद्या कार्य उसमें होने से अज्ञान हो जाएगा जीव न तो ब्राह्मणों की जीवा से तो अज्ञान विषय है ना माई के उपति पूर्व पीछे कहता है अज्ञान का आश्रय जीवन है और अज्ञान जीवा से तो अज्ञान का विषय ब्रह्म वाचस्पति निषेध एक मानते हैं ब्रह्म है अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय जीव तो ब्रह्म हो गया जीवाश्रित अज्ञान का विषय हो गया जीव में आश्रित अज्ञान उसका विषय होने के कारण ब्रह्म ब्रह्म को माया भी कह सकते हैं माया के विषय अज्ञान का विषय होने से माई तो उपपति जो मायांतु प्रकृति विज्ञान माई न तो माई तरह ईश्वर को माई माई कहा गया तो माया का विषय होने से अज्ञान का विषय होने से माई हो जाएगा इसे न वाक्य में जीवत्व से आश्रयता आवश्यकता करते परस्पराश्रय प्रसंगार जीवत्व को यदि आश्रयता का आवश्यकता मानेंगे आश्रय अज्ञान आश्रय जीव होगा आश्रयता कहाँ रहेगी तो आश्रयता का आवश्यकता जीवत्व होगा आश्रयता आवश्यकता तो जीवत्व मानेंगे तो जीवत्व सत्य आश्रयत्म आश्रय सत्य अवचेतकत्व जीवत्व जीव अज्ञान का आश्रय होने से जीव होगा और जीव होने से आश्रय होगा तो आश्रयता आवश्यकता जीवत्व को मानेंगे तो अन्य आश्रय क्योंकि जीव अधीन होने से ही अज्ञान अज्ञानाधीन जीवत्व जीवत्वाधीनम अज्ञानम और अज्ञानाधीनम जीवत्व अनुन्यास होगा ये आपत्ति ठीक है एम नहीं है ठीक है नहीं श्रुत्यादि अज्ञानवत ज्ञातुर अर्था प्रकाश रूपम इदम अपने अज्ञानम स्वकार्यण भ्रांत्याधीन स्वनिवर्तक तत्वज्ञानाधीन स्वसमान योगिश्यमन ज्ञान प्रागभावन च सामनाधिकरण न्याय ज्ञाप्य आत्मनिष्ठम न तो चैतन्य रूप ज्ञान मात्र आश्रितिचे श्रुति का अज्ञान से उसमें क्या दिखता है रजत की प्रतीत होती है रज्जु के अज्ञान से श्रुति का अज्ञान जिस प्रकार श्रुति का अज्ञान ज्ञातुर अर्थ प्रकाश रूपम श्रुति अज्ञान क्या हुआ ज्ञाता का अर्थ का अप्रकाश ज्ञाता है चैत्र उसका अर्थ हो गया श्रुति का अप्रकाश रूप हुआ इदम जिस प्रकार अज्ञान श्रुति अज्ञान है इदम अपने अज्ञान स्वकार्येण भ्रांत्यादिना जहाँ कार्य भ्रम ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान है चैत्र को श्रुति भ्रम हुआ तो चैत्र में अज्ञान होने से श्रुति का अज्ञान चैत्र में है तो भ्रम भी चैत्र में हुआ तो इसका अज्ञान वही है जहाँ उसका कार्य होगा स्वकार्येण भ्रांत्यादिना अज्ञान का कार्य भ्रांति आदि से संशय और स्वनिवर्तक तत्व ज्ञान आदि अज्ञान वही रहेगा जहाँ उसका निवर्तक तत्व ज्ञान हो तत्व ज्ञान सुप्ति में है या चैत्र में चैत्र में तो चैत्र में ही अज्ञान अज्ञान मानना चाहिए जीवन में अज्ञान मानना चाहिए ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान तो जीव में होगा तो जीव में अज्ञान मानना चाहिए जीव में भ्रांति है जहाँ भ्रांति है संशय है और अज्ञान का निवर्तक तत्व ज्ञान है वही अज्ञान होना चाहिए स्वसमान योगक्षम है ना ज्ञान प्रागभावन से अज्ञान के योगक्षम समान योगक्षम ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान का जहाँ प्रागभाव होता है वही ज्ञान उत्पन्न होगा वही अज्ञान का अज्ञान आप भाव रूप मानते हैं अनादि कहते हैं ज्ञान का प्रागभाव अनादि और ज्ञान निवृत्ति, अज्ञान जैसे ज्ञान निवृत्ति वैसे ज्ञान प्रागभाव भी ज्ञान निवृत्ति, और ज्ञान प्रागभाव अज्ञान दोनों में अनादि कौन है, दोनों अनादि, अनादि ज्ञान निवृत्ति तो दोनों में आ गया, जैसे ज्ञान प्रागभाव अज्ञान दोनों में समान योगक्षम हुआ, समान ये अनादि है अनादित्व ज्ञान निवर्तित्व, ज्ञान प्रागभाव जहाँ रहेगा अज्ञान भी मानना चाहिए, उसके समानाधिकरण होना चाहिए, समानाधिकरण में आए क्या करना चाहिए, ज्ञात्री आत्मनिष्ठम, ज्ञाता जो आत्मा जीवात्मा उसमें अज्ञान ही समानना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति का अज्ञान वही है जहाँ अज्ञान का कार्य ब्रह्म संचय होता है, ज्ञाता में होता है, और अज्ञान का निवर्तक तत्व ज्ञान भी ज्ञाता में होता है, ज्ञान का प्रागभाव भी ज्ञाता में, इसलिए उसके समानाधिकरण होने के लिए ज्ञाता रूप आत्मा में अज्ञान रहेगा जीव में रहेगा, न तो चैतन्य रूप ज्ञान मात्र आशित, जो चैतन्य रूप शुद्ध ब्रह्म रूप ज्ञान उसमें ही आशित अज्ञान ऐसा ठीक नहीं है, यहाँ तक पूर्व किसी कहना भाई पीछे के सिद्धांतिकता न चैतन्य से वह ज्ञान कृत्य, ज्ञाता कोई चैतन्य से अलग नहीं, चैतन्य ही ज्ञाता होता है, ज्ञातुर अर्था प्रकाश रूपत्व से सम्यक ज्ञान से तस्य भ्रांत्यादि समानाधिकरण से जो पकते, चैतन्य ही ज्ञाता होता है, ज्ञातृत्व तो उसमें है, ज्ञातुर अर्थ प्रकाशत्व भी चैतन्य है, सम्यक ज्ञान का आश्रय से भी चैतन्य है, भ्रांत्यादि समानाधिकरण भी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञाता जिसको आप कहते हो वो चैतन्य ही है, न तो एवं ज्ञातृत्व सत्य अविद्या से तो अविद्यांत ज्ञातृतम इत अनुन्या से, पहले जैसे आपने कहा था जीवत्व सत्य अविद्या, अविद्या धन से जीव, अविद्या के एक अध्ययन जीवत्व का अध्ययन अज्ञान, अज्ञान का अध्ययन जीवत्व अनुन्या से कहा था, यहाँ इस प्रकार ज्ञातृत्व सत्य अविद्या से होता है, और अविद्या रहने पर ज्ञातृतम अनुन्या से होगा, एक नवाचन अविद्या ज्ञातृत्व अनपेक्षित अनुन्या से अभाव, अविद्या रहने के लिए ज्ञातृत्व की आवश्यकता नहीं है, अविद्या का आश्रय चैतन्य है, अविद्या ज्ञातृत्व की अपेक्षा करे तो अविद्या रहने के लिए ज्ञातृत्व होना चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं करने से अनुन्या से नहीं है, नहीं सामानाधिकरण मस्ती थे तावत है वो तद अपेक्षा अन्य भक्त में सामानाधिकरण होने से ही उसकी अपेक्षा करेगा, ज्ञातृत्व चैतन्य में है अविद्या भी चैतन्य में है, दोनों का समानाधिकरण है, क्यों सामानाधिकरण होने मात्र से अविद्या रहने के लिए ज्ञातृत्व पहले रहना चाहिए, घट समानाधिकरण पट है नहीं, यदि खाने में घट पट दोनों रखा घट समानाधिकरण पट हुआ, तो घट को रखने के लिए पहले पट रखना पड़ेगा, पहले पट नहीं रखे तो घट रह जाता है, पट की अपेक्षा करती घट समानाधिकरण पट हुआ इतने मात्र से घट को रखने के लिए पट की आवश्यकता, पहले घट रखे बाद में पट रखे तो घट समानाधिकरण होता है, इसलिए अपेक्षा नहीं है, सामानाधिकरण है इतने मात्र से उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका कोई जरूरी नहीं, तो ज्ञातृत्व की अपेक्षा नहीं करती अविद्या रहने के लिए, इसलिए अविद्या का अर्थ चिन्ह मात्र है, न तो शरीर भी ज्ञातृत्व अध्यास संभव है ना, तथापि अज्ञान आश्रय प्राप्त, यदि ज्ञातृत्व होने से ही चैतन्य में अज्ञान रहेगा तो शरीर में भी ज्ञातृत्व का अध्यास होता है, मनुष्य हम जाना स्थूल हम जाना ज्ञातृत्व किसने आया शरीर में अध्यास हुआ, तो शरीर में ज्ञातृत्व का अध्यास हो गया तो शरीर में भी अज्ञान आश्रय तो चिन्मात्र में जैसे होता है, ज्ञातृत्व अध्यास होने से चिन्मात्र में ज्ञातृत्व वास्तव है अध्यास है अध्यास है, जैसे ज्ञातृत्व का अध्यास होने से चैतन्य में अज्ञान कहते हो, ज्ञातृत्व का अध्यास तो शरीर में होता है वहाँ भी अज्ञान आश्रय प्राप्त इतना वाच्यम नहीं, ज्ञातृत्व अध्यास अज्ञान आश्रय से प्रयोजित, हम नहीं कहते ज्ञातृत्व अध्यास जहाँ जहाँ होगा वह अज्ञान आश्रय से, अज्ञान आश्रयत्व का प्रयोजक नहीं ज्ञातृत्व अध्यास, ज्ञातृत्व अध्यास होने से अज्ञान का प्रयोग नहीं, ये न तन्मात्र में तथापद दे दो तन्मात्र का अर्थ ज्ञातृत्व अध्यास है न अज्ञान आश्रयताप दे दो, किंतु प्रसक्त प्रकाशत्व अज्ञान अनाशी तत्व प्रसक्त प्रकाशत्व जिसमें प्रकाश प्रसक्त है प्राप्त है, चैतन्य में प्रकाश प्राप्त है वहाँ अज्ञान रहेगा, अज्ञान जैसे अंधकार में आवरण का कोई कार्य है, अंधकार में कोई बीच में आवरण का कोई प्रयोजन नहीं, आवरण नहीं रहने पर भी दिखता नहीं, आवरण का कार्य नहीं, हाँ प्रकाश है तो आवरण उसको ढक देगा, इसी प्रकार अविद्या वही है जो प्रकाश रूप हो, प्रसस्त प्रकाश में अज्ञान आश्रित होगा, और अज्ञान अनाशित तो अज्ञान में जो आश्रित होगा अज्ञान में जो आश्रित होगा वो अज्ञान का आश्रय नहीं होगा। अज्ञान में अनाश्रित जो होगा वो अज्ञान का आश्रय हो सकता है? हैं, अज्ञान में जो अनाश्रित है कौन ऐसा? अज्ञान में अनाश्रित चैतन्य, चैतन्य अज्ञान में आश्रित है अनाश्रित है? वो अनाश्रित होने से अज्ञान आश्रय, तो अज्ञान अनाश्रित पंच किम प्रयोजक अज्ञान आश्रय से प्रयोजकम। अज्ञान आश्रय तो क्या कितने प्रयोजक बताया? प्रत्यक्ष प्रकाशत्व में एक अज्ञान अनाशित संचु ये शरीर में प्राप्त है, प्रसत्व प्रकाशत्व प्राप्त नहीं, अज्ञान अनाशित भी नहीं है। न अविद्याश्रय ज्ञातृत भूतत्वादी मस्ती जीवाशित अज्ञान पक्ष प्रवेश। अविद्या का जो आश्रय था चैतन्य उसमें ज्ञातृत भूतत्व हुआ, अविद्याश्रय ज्ञातृत भूतत्वादी मस्ती तो ज्ञातृत भूतत्व जिसमें उसमें अविद्या है, तो ज्ञातित भूत जीव में जीवाशित अज्ञान यही पक्ष को मान लिया आपने। अविद्या का आश्रय यदि ज्ञाता भूता हुआ तो ज्ञाता भूता जो जीव उसमें अविद्या से अविद्या से आया तो जीवाशित अज्ञान पक्ष प्रवेश कर देगा। इतना वाच्यम अविद्या अवच्छिन्न से ही ज्ञातृतम, ज्ञातृतम चैतन्य कहते अविद्या अवच्छिन्न से चैतन्य से ज्ञातृतम। और अविद्या से न अविद्या अवच्छेदन, अविद्या चैतन्य में है अविद्या अवच्छेदन नहीं, जैसे ज्ञातृत्व तो अविद्या अवच्छेदन है ऐसे अविद्या अविद्या अवच्छेदन नहीं, अविद्या तो स्वयं चैतन्य में है। सामानाधिकरण से अवश्य ध्यान से एक मादा है, अविद्या चैतन्य में है और चैतन्य में अविद्या ज्ञातृत्व है। अविद्या चैतन्य में कैसे ज्ञातृत्व है? अविद्या अवच्छेदन ज्ञातृत्व, अविद्या अवच्छिन्न हो गया ज्ञातृत्व, अवच्छिन्न चैतन्य अवच्छेद्य जो ज्ञातृत्व उसको ले करके अविद्या के साथ समानाधिकरण हुआ। ज्ञातृत्व के साथ अविद्या का समानाधिकरण कैसे हुआ? अवच्छेद्यांश इसके नाते अवच्छेद्यांश हो गया कौन? ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व होता है अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में, तो अवच्छेद्यांश को लेकर के अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में ज्ञातृत्व और अवच्छिन्न जो चैतन्य अविद्या का सभी चैतन्य वो चैतन्य अवच्छेद्यांश चैतन्य को लेकर के अवच्छेद्यांश हो गया। अविद्या अवच्छिन्न शुद्ध से तारात्म अविद्या अविद्या अवच्छेद्यांश ऐक्यम, अवच्छेद्यांश का अर्थ है अविद्या अवच्छिन्न शुद्ध से तारात्म, अवच्छेद्यांश हो गया शुद्ध के साथ अवच्छ अविद्या अवच्छिन्न शुद्ध से अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य शुद्ध चैतन्य ये दोनों की एकता को लेकर के समाधिकरण अविद्या अवच्छिन्न न सह शुद्ध से ऐक्यम आदाय। अविद्या अवच्छेद्यांश ऐक्य क्या हुआ? अवच्छेद्यांश न सह शुद्ध से ऐक्यम, अवच्छेद्यांश कौन हुआ? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य उसके साथ शुद्ध चैतन्य से ऐक्य को लेकर के ज्ञातृत्व और अविद्या में समानाधिकरण हुआ। यथा उपाधि संबंध मुखमात्र, उपाधि संबंध मुखमात्र औपाधि का मालिन संबंध स्तु उपाधि अवच्छिन्न, उपाधि दर्पण का संबंध मुख में हुआ और औपाधि का मालिन संबंध होगा उपाधि अवच्छिन्न प्रतिमुख में हुआ। क्यों है हुआ ऐसे हुआ? बिंब प्रतिम्ब ऐक्या, बिंब प्रतिम्ब ये तादात्म होने से बिंब उपाधि का संबंध बिंब में हुआ और उपाधि का मालिन्य प्रतिम्ब हुआ। इसी प्रकार तथा सामानाधिकरण्यम अपि, सामानाधिकरण भी अज्ञान आश्रय ज्ञातृत्व आश्रय और ऐक्या, अज्ञान का आश्रय और ज्ञातृत्व का आश्रय, ज्ञातृत्व का आश्रय हो गया अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, अज्ञान का आश्रय हो गया शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य और अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य वो दोनों भिन्न भिन्न है। अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य शुद्ध चैतन्य ही अविद्या अवच्छिन्न होता है, इसे दोनों में ऐक्य को लेकर के सामानाधिकरण है। यथा प्रतिबिंब न वस्तु अंतरम तथा उच्यते, बिंब प्रतिबिंब दोनों एक ही कैसे हुआ? बिंब अलग प्रतिबिंब अलग, तो ये कहें प्रतिबिंब वस्तुअंतर नहीं है किंतु बिंब ही उपाधि सत्य में प्रतिबिंब शब्द प्रयोग होता है, बिंब ही दर्पण में दिखता है उसका नाम प्रतिबिंब हो जाता है, जो दर्पण सत्व आदि विशिष्ट हो जाएगा तो उसको प्रतिबिंब कहा जाता है, नहीं तो बिंब ही दिखता है। आगे कहेंगे नन श्रुति अज्ञान अपनी श्रुति अवचन चैतन्यगतम वाक्यम, श्रुति का जो अज्ञान है, श्रुति का अज्ञान कहा जहाँ रजत भ्रम होता है, जहाँ संशय होता है, जहाँ श्रुति का ज्ञान होगा, ये सब जहाँ है ज्ञाता में है, ठीक है ज्ञाता में तो है। श्रुति अज्ञान में अपनी श्रुति अवचन चैतन्य गतम वाक्यम, सुत्यवचन चैतन्य में कहना पड़ेगा, सुत्यवचन चैतन्य में ज्ञान लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश प्रशस्त प्रकाश चैतन्य में। तथा तो अहम जाना इच्छा में थी, जैसे तो अहम जाना अहम इच्छा ऐसे प्रतीति होती है ज्ञान का से। इसी प्रकार अहम न जाना में थी ज्ञातृत्व अनुभव विरोध, यदि अहम सुन न जाना अहम रजतम पश्यामि, अहम न जाना में थी ज्ञातृत्व अनुभव, जो अहम जाना ज्ञातृत्व न अनुभव होता है ज्ञान ज्ञाता में, अहम न जाना करके ज्ञाता में अनुभव होता है। श्रुति औषण चैतन्य अज्ञान रहना चाहिए किंतु ज्ञाता में अनुभव होता है, इसका विरुद्ध होगा। इतना सिद्धांत स्पष्ट करता अज्ञान द्वय विद्या, एक श्रुति औषण चैतन्य में है और एक ज्ञाता में। श्रुति औषण चैतन्य जो है एकम ही श्रुति औषण चैतन्य आतीतम, उसका नाम क्या है अभानातावरण तद्गत अपरोक्ष ब्रह्म जनकम। वो क्या करता है श्रुति निष्ठ अपरोक्ष ब्रह्म का रजत ब्रह्म का जनक होगा, और नष्ट कैसे होगा तद विषय अपरुक्ष प्रमाणास्य प्रति क्या लेना श्रुति शुक्ति विषय अपरुक्ष प्रमाणास्यम। एक हो गया अज्ञान श्रुत्यभूषण चैतन्य में है, जो कि शुक्तिगत रजत ब्रह्म का अपरुक्ष ब्रह्म का जनक है, श्रुति विषय अपरुक्ष प्रमाण से नाश्य होगा। ये एक अज्ञान हो गया अभानापादक अज्ञान आवरण। अपरंच परोक्ष ब्रह्म जनकम जो प्रमाक में रहेगा तद विषय प्रमाणार्थ नाश्य, तद विषय प्रमाणार्थ से नष्ट होगा। प्रमातृत्व प्रयोजक उपाधि अवचन चैतन्य आश्रितम, प्रमातृत्व का प्रयोजक उपाधि अंतकरण तद अवचन चैतन्य में आश्रित होता है अज्ञान। उत्तम प्राग पहले कहा तत्र प्रमातृत्व प्रयोजक उपाधि अवचन चैतन्य का तो अज्ञान विषय को भी अयम अनुभव, जो न जाना में अनुभव होता है प्रमातृत्व का प्रयोजक उपाधि अंतकरण, अंतकरणावश्य चैतन्य गत अज्ञान, अंतकरणावश्य चैतन्य जो अज्ञान है तद विषय का अनुभव होता है अहम न जाना तेन प्रमातृनिष्ठत्व विषयता से न विद्यते। इस अज्ञान का विषय प्रमातृनिष्ठत्व विषय, प्रमातृनिष्ठत्व विषय विषय का अज्ञान है, प्रमातृनिष्ठत्व अनुभव होता है, अनुभव का विषय प्रमातृनिष्ठत्व, अनुभव की विषयता प्रमात्मनिष्ठत्व हो जाएगा विषय का कोई विरुद्ध नहीं, क्योंकि प्रमाता है जो प्रमातृत्व का प्रयोजक ज्ञान अंतकरण अवचन चैतन्य गत होने से प्रमाता में इसका अनुभव होता है अज्ञान, अनुभव का विषय अज्ञान में प्रमात्मनिष्ठत्व है। अतएव विषयगत अज्ञान विद्यमान थी प्रमातृगत अज्ञान नाते न जाना की व्यवहार भाव, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ विषयगत अज्ञान नष्ट हो जाएगा, विद्यमान ही विषयगत अज्ञान रहने पर भी परोक्ष ज्ञान हो गया प्रमातृगत अज्ञान नाते न, प्रमातृगत अज्ञान किसे नाश होगा परोक्ष ज्ञान से नाश होने के बाद, न जानाने की व्यवहार नहीं होता है जानानी, न जानाने की व्यवहार होता है पश्चानी भाती की व्यवहार नहीं होता है, जानानी व्यवहार होता है। न उपाधे प्रतिबिंब पक्षपाती न ब्रह्मण संसारित, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाति होने से संसारित्व प्रतिबिंब जीव में ब्रह्म में नहीं, इसे कहा गया तदयुतम। बिंब प्रतिबिंब भाव से व असंभवा, बिंब प्रतिबिंब भाव हो ब्रह्म चैतन्य बिंब हो जीव प्रतिबिंब हो तभी तो प्रतिबिंब में अविद्या कार्यकर्त्व रूप संसार संसारित्व अविद्या कार्यकारित्व आएगा, अविद्या से तो नहीं होने पर भी बिंब ब्रह्म से भिन्न जीव में संसारित्व होगा कि उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती होती, किंतु पहले प्रतिबिंब ब्रह्म का हो, ब्रह्म का प्रतिबिंब संभव होगा तो प्रतिबिंब में उपाधि संबंध से संसारित आएगा। तथा अत्याकृष्ट से चैतन्य से गंधर्व से अधिवत प्रतिबिंब अनर्थ गंधर्व से उपाधि नाम से किस से प्रतिबिंब था, ये वार्षिक नाय श्लोक वाक्य रूप गंध रस आदि का प्रतिबिंब होता है, रस का गंध का प्रतिबिंब रूप नहीं दिया, गंध रस प्रसाद किस प्रतिबिंबता अचाकित चैतन्य से गंध चाकित है नहीं रस चाकित उसका प्रतिबिंब होता है, जैसे रस गंध अचाकित है उसका प्रतिबिंब नहीं होता है, इस प्रकार चैतन्य भी अचाकित है उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? प्रतिबिंब अनर्थ प्रतिबिंबत्व जीव से साधित अपादार्थ। यदि कहेंगे ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से जीव हुआ, तो प्रतिबिंब उपाधि के संबंध के पहले जीव नहीं था, जीव में साधित हुआ, जीव से साधित अपादार्थ। और सूर्य से सभी जले न मरीचिका जले हेतु अप्रतिफलन, नदी के जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, मरीचिका जल में सूर्य किसने देखा है? तो प्रतिबिंब नहीं होता है, तो वास्तव जल में प्रतिबिंब होता है। चीज असमान सत्ता कस्य अज्ञान से चित्तम प्रति उपाधि परिवार, जैसे वास्तव सूर्य का प्रतिबिंब वास्तव जल में हुआ, मरीचिका जल में नहीं होता है, सूर्य की जैसे सत्ता है, जल की सत्ता है, तो प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, अज्ञान भी चैतन्य के समान सत्ता को होना चाहिए। चैत्य अज्ञान को आप कहते पारमार्थिक मानते हैं क्या? अचीत असमान सत्ता को हो गया अज्ञान, व्यावहारिक मानते तो चितम प्रति उपाधि होगा, चैतन्य के प्रति उपाधि नहीं होगा। जैसे सूर्य के समान सत्ता का जल हो गया उपाधि, उसमें प्रतिबिंब होता है, और न्यून सत्ता का मरीचिका में प्रतिबिंब नहीं होता है। इस बार चैतन्य तो ब्रह्म का प्रतिबिंब होगा, अज्ञान भी समान सत्ता का होना चाहिए, होता तो असमान सत्ता का होने से उपाधि नहीं बनेगी। असत्य से अज्ञान से प्रतिबिंब उपाधि तो होगा, दर्पण जलादि प्रतिबिंब के उपाधि होते हैं, क्यों सत्य है अज्ञान से तम गुण असत्य है अज्ञान है, तो अज्ञान कैसे प्रतिबिंब के उपाधि के उपाधि तो होगा। अविद्या चिन्मात्र अभिमुख क्या असंभव, मुख के अभिमुख दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण जो उल्टा रख देंगे मुख का प्रतिबिंब होगा, तो अविद्या भी चाहिए, अविद्या का आश्रय है ब्रह्म, अज्ञान उसका अविद्या है। चिन्मात्र अभिमुख, चिन्मात्र का अभिमुख कैसे होगा? चैतन्य अलग रहे उसके सामने अविद्या रहे तब तो प्रतिबिंब होगा, मुख के सामने जैसे दर्पण, ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, अविद्या चिन्मात्र अभिमुख नहीं हो सकता है। अज्ञान से आकाशादि आत्मना परिणाम, अज्ञान का परिणाम कारण आकाशादि का परिणाम उत्पादन कारण क्या है? अज्ञान, जो आकाशादि उत्पत्ति होगी अज्ञान का परिणाम हो गया, परिणाम हो गया तो दर्पण टूट गया प्रतिबिंब होता है, अज्ञान का परिणाम हो गया आकाशादि बन गया तो फिर प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? आकाशादि परिणाम होते ही जीव समाप्त हो जाना चाहिए, उपाधि के कारण से जीव हुआ था, उपाधि अज्ञान ही, अज्ञान के आकाशादि परिणाम होने पर प्रतिबिंब अपाय आपाता से प्रतिबिंब का अपाय नाश हो जाए, जीव समाप्त हो जाना चाहिए। इस पीछे से न सिद्धांत कहता है जो आपने बताया रूपवत एवं प्रतिबिंब इत्या जाते, रूप वाला का ही प्रतिबिंब होगा, ये ठीक नहीं है। रूपादि व्यभिचार, रूप में व्यभिचार, रूप का प्रतिबिंब होता है नहीं, रूप का प्रतिबिंब होता है फटिका में दिखता है रूप, और पुष्प में जो रूप है दर्पण में रूप दिखेगा, रूप का प्रतिबिंब नहीं होगा। रूप से रूपादु व्यभिचारा, रूपादु रूप में व्यभिचार, रूपादु व्यभिचारा शब्द का ही प्रतिबिंब होता है, श्रादिपतिया शब्द का प्रतिबिंब को प्रतिध्वनि कहते। व्यभिचारात यथा भंग एवं आकाशाद व्यभिचारा चाक्षुष एवं प्रतिबिंब इति अस्याति जातेर भंग, आकाश का भी प्रतिबिंब होता है, आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, आकाश चाक्षुष है या नहीं? चाक्षुष नहीं, अचाक्षुष होने पर भी आकाश का प्रतिबिंब होता है। आकाशाद व्यभिचारा चाक्षुष एवं प्रतिबिंब इति जाति का भंग, वस्तु तस्य तो बता दिया, अभी वस्तु तो कहते श्रुति बड़ा चित्त प्रतिबिंब सिद्धे, श्रुति के सामर्थ्य से जीवेश आभास न करोती, माया चविदा च स्वयं होती, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुव, ऐसे श्रुति चैतन्य का प्रतिबिंब होता है सिद्ध होने पर। तत्व व्यभिचारा नियम व्याप्ति चैतन्य का रूप नहीं फिर प्रतिबिंब होता है, रूपम रूपम प्रतिबिंब प्रतिरूपम भवती, जीवेश आभास न करोती, चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, आभास ब्रह्मसूत्र भी इसे चैतन्य व्यभिचारण से ये व्याप्ति नहीं रूप वाला का ही प्रतिबिंब होगा। तथा से रसादि जागृतम फले कुंडेयम प्रतिबिंब प्रयोजन, प्रतिबिंब का प्रयोजन क्या है? रस गंधादि से भिन्न फले कुंडेयम जिसका प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब का भी प्रयोजन मानना पड़ेगा, चाक्षुष होना चाहिए कोई जरूरी नहीं। हाँ रस गंधादि का प्रतिबिंब नहीं होता है, रसादि जागृत लेना, रूप का प्रतिबिंब होता है, अच्छा किसी का भी प्रतिम्ब हो सकता है, जिसका प्रतिम्ब होता है उसको मानना पड़ेगा प्रयोजक ना। तो जीव से शादी तो आपत्ति पूरा पिछले ने कहा, जीव प्रतिम्ब मानेंगे तो शादी हो जाएगा, शादी तभी हो जाएगा उपाधि बिंब संबंध, इसमें कोई शादी हो तो उपाधि अविद्या भी अनादि, बिंब ब्रह्म भी अनादि, और दोनों का संबंध अविद्या तत्चित्र योग अविद्या तत्चित्र चित्र योग संबंध अनादि, अनादि होने के कारण जीव भी अनादि, अविद्या चैतन्य और दोनों का संबंध तीनों में अनादि कौन है, तीनों अनादि से जीव भी अनादि। विस्तरस्तु सिद्धांत बिंदु, सिद्धांत बिंदु दस श्लोक पर स्वामी जी मधुसूदन स्वामी जी ने देखा है उसके विस्तार है। भ्रम है तो विचित्र होने से और चाकृत गए प्रतिम हो जाएगा, आभास है वच ब्रह्मसूत्र है, अतएव उपमान जल सूर्य कालीवत ब्रह्मसूत्र है, ये भी सब प्रमाण है। यत्तु उत्तम मरीचिका जले सूर्य प्रतिबिंबा दर्शनाथ बिंब समान सत्ता तत्व प्रतिबिंबे प्रयोजकम, पूरा पिछले ने कहा अभी मरीचिका जले में सूर्य का प्रतिबिंब होता है नहीं, चंद्र का तो होता है, मरीचिका जले में, मरीचिका जल में सूर्य चंद्र, चंद्र रात में मरीचिका नहीं देखती, मरीचिका जल सूर्य प्रतिबिंब नहीं होता है। बिंब समान सत्ता तत्व प्रतिबिंब उद्ग्राहित, प्रतिबिंब ग्रहण करने के लिए उपाधि में क्या चाहिए, बिंब समान सत्ता तत्व, नदी जल में सूर्य समान सत्ता तत्व है प्रतिबिंब होता है, समुद्र जल में तरह पुष्कर न्याय जल में, किंतु मरीचिका जल में समान सूर्य समान सत्ता तत्व नहीं होते प्रतिबिंब उद्ग्राहित नहीं, तो समान सत्ता तत्व उपाधि में आएगा तो प्रतिबिंब ग्रहण होगा, तो अविद्या में प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि चित्त समान सत्ता तत्व अविद्या में है नहीं है क्या, हाँ चित्त समान सत्ता तत्व अविद्या में है या नहीं, नहीं अभी तो कहाँ अविद्या में चित्त समान सत्ता तत्व नहीं, इसलिए प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तन न अध्यस्त से स्फटिक ललित्य दर्पण प्रतिबिंब दर्शना, स्फटिक के पास जला के समय रखो, स्फटिक लाल दिखेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण में होगा, अध्यस्त हो गया स्फटिक ललित्य, ये व्यावहारिक है या प्रतिभाषिक है, दर्प व्यावहारिक है, प्रतिमा में जो ललित का दिखता है प्रतिभाषिक है, उसका दर्पण प्रतिमा है ना नहीं, दर्पण व्यावहारिक है, तो उपाधि में स्वसमान सत्ता के तो रहा, ये प्रतिभाषिक व्यावहारिक अध्यस्त से स्फटिक ललित से दर्पण प्रतिमा दर्शनार्थ, इसे समान सत्ता का तो नियम नहीं है, स्फटिका में रहित को बाध ये मानेगी अध्यस्त के मानेगी, साक्षात ललित स्फटिका में नहीं है और बाद होता है पुष्प घटा तो स्फटिक लाल नहीं दिखता है, इसे स्फटिके में लगी तो अध्यक्ष अध्यक्ष का भी प्रतिम्ब हो गया। तस्मात मरीचिका जल व्यावृतम स्वच्छतम फले को नियम अनुगतम एवं प्रतिम्ब उद्ग्राहित प्रयोजकम, इसे प्रतिम्ब ग्रहण करने के लिए प्रयोजक क्या हुआ, मरीचिका जल व्यावृतम, मरीचिका जल को छोड़ करके अन्य जल में स्वच्छ जल में प्रतिम्ब होता है, कैसे निश्चय करेंगे कौन स्वच्छ कौन अस्वच्छ, फले को नियम जहाँ प्रतिम्ब होता है अनर्गत नहीं होगा, सर्वत्र कोई एक नहीं समान ही प्रतिम्ब का प्रयोजक होगा, कहीं जल होता है कहीं पत्थर भी होता है कहीं होता है प्रतिम्ब का, अनर्गत नहीं होगा प्रतिम्ब उत्ग्राहित प्रयोजकम, जैसे शब्द का प्रतिम्ब होता है प्रतिध्वनि होने के लिए वो अलग उसका है, दर्पण आदि मुख का प्रतिम्ब होता है सूर्य का प्रतिम्ब के लिए जल आदि, कुछ स्नान में सूर्य का प्रतिम्ब होगा मुख का सा प्रतिम्ब नहीं दिखेगा, तत्व प्रकृति प्रति प्रकृति अविद्या में भी फले अनुगत प्रतिम्बित प्रयोजक है, अतएव अज्ञान से अस्वच्छता न तो प्रतिम्ब उपाधित निरसन, अज्ञान अस्वच्छ होने से प्रतिम्ब नहीं होगा इसे निरस्त हो गया, ये अनुगत है अलग अलग अनुगत है प्रतिम्ब उपाधि का योग्य मान्य से स्वच्छत्व रूपत्व आदि स्वच्छत्व रूप उसमें अविद्या में सत्व प्रधान होकर के सत्यत्तम चिन्मात्र अभिमुख अभाव ये भी कहा था, दर्पण मुख के अभिमुख होने से प्रतिम्ब होता है, अविद्या का चैतन्य में अभिमुख होता होते तो प्रतिम्ब होना चाहिए, ये जो कहा था सत्यम सर्वात्मना चीज अभिमुख के अभाव अथवा अभिमुख के मात्र अभाव, अविद्या सर्वात्मना चैतन्य के सामने ऐसा नहीं है ऐसा कहना चाहते हो, अथवा स्वल्प भी अभिमुख नहीं है दो विकल्प क्या, नाद्य च चैतन्य विभुत पक्ष सर्वात्मा नाप संभव चैतन्य विभु है विभु ने कान सर्वात्मा विभुत पक्ष अज्ञान से अज्ञान ही पर अज्ञान चैतन्य विभुत चैतन्यवत चैतन्यवत विभुत पक्ष चैतन्य जैसे विभु है इसे अज्ञान को विभु मानेंगे तो परम महत्व अज्ञान को मानेंगे तो सर्वात्मा अभिमुख हो सकता है और निम्न परिमाण मानेंगे तो निम्न परिमाण से जो अज्ञान यदि निम्न परिमाण मानेंगे तो न दोष दोष कोई नहीं न्यून परिमाण में भी अधिक परिमाण का प्रतिबिंब होता है आकाश का प्रतिबिंब न्यून परिमाण जल में होता है ना न्यून परिमाण से आती जल आदि अधिक परिमाण आकाश आदि प्रतिबिंब ग्राहित दर्शना इसलिए अविद्या न्यून परिमाण होगा तो चैतन्य का प्रतिबिंब हो सकता है न द्वितीय द्वितीय सर्वात्मना का अभिमुख्य नहीं अथा अभिमुख्य बिल्कुल है ही चैतन्य से सर्वत्र प्रसृत न व्यवधान अभाव है तो आभिमुख्य अभाव चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है बीच में कोई व्यवधान ही सर्वत्र इसे अविद्या के सामने भी रहेगा अभिमुख्य हो जाएगा तद्वार देश विशिष्ट तत्व बिंब उपाधि अभिमुख्य प्रतिबिंब प्रयोजक तो अन्य देश में दर्प अविद्या है अविद्या के सामने चैतन्य सर्वत्र के सामने सर्वत्र भी रहेगा न चाह आकाशादि आत्मा परिणाम में प्रतिबिंब पाया प्रति ये कहा था पूर्व प्रश्न अभिद्या का परिणाम आकाश आदि रूप तो प्रतिबिंब नष्ट हो जाएगा प्रतिबिंब प्रयोजक रूप उपाधि परिणाम से प्रतिबिंब अभिरूप है न प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनपाया प्रतिबिंब का जो प्रयोजक रूप उपाधि प्रतिबिंब का प्रयोजक हो गया फटिक में प्रतिबिंब प्रयोजक हो गया उपाधि सत्यत्व आदि जो अनुगत रूप कहा प्रतिबिंब का प्रयोजक रूप रसादि रसादि से व्यापिक अविरोधी परिणाम से उसका विरोधी नहीं परिणाम आकाश आदि प्रतिबिंब अविरोधी है ना जो अविरोधी परिणाम है उसको प्रतिबिंब का विरोधी नहीं है प्रतिबिंब का प्रयोजक स्वरूप का परिणाम हुआ उसका परिणाम भी प्रतिबिंब का प्रयोजक होने से प्रतिबिंब अविरोधी प्रतिबिंब का विरोधी नहीं उसका विरोध परिणाम होने पर भी प्रतिबिंब का प्रयोजक रूप रहता है प्रतिबिंब प्रयोजक रूप से हाँ दिया है एक स्फटिकादि का चूर्ण होने पर रूप का परिणाम नहीं होगा प्रतिबिंब नहीं होगा प्रतिबिंब स्फटिक का चूर्णादि रूप परिणाम होने पर प्रतिबिंब नहीं होता है किंतु पात्र विशेष रूप परिणाम में होता है स्फटिक का चूर्ण हो गया उसमें परिणाम नहीं होगा किंतु स्फटिक से कोई पात्र आदि कुछ बनाया स्फटिका परिणाम बनाया ऐसे बनाए किसी तो उसे परिणाम होता है इसी प्रकार यहाँ प्रतिबिंब अविद्या का प्रयोजक रूप अविरोधी परिणाम है जो परिणाम है आकाश आदि उसका विरोध में अविरोधी परिणाम होने से प्रतिबिंब का अविरोधी प्रतिबिंब हो सकता है न पाया न तो मुख प्रतिमुख अनुगत मुखत्व अतिरिक्त मुख मात्र रूप व्यक्ति अंतर से जीव ब्रह्म अनुगत चित्त अतिरिक्त चिन्ह मात्र रूप से अज्ञान आश्रय से योग्य व्यक्ति अंतर से अभाव मुखमात्र संबंधी आदर्शवत चिन्मात्र संबंधी अज्ञान नीति कथम आप मानते हो अज्ञान चिन्मात्र संबंधी चिन्मात्र कोई एक है अलग उसमें अज्ञान का संबंध होगा जैसे मुख मुख प्रतिमुख अनुगत मुख तो अतिरिक्त मुख मात्र स्वरूप व्यक्ति अंतर से मुख प्रतिमुख अनुगत मुखत्व मुख प्रतिमुख दोनों में मुखत्व है नहीं मुख प्रतिमुख दोनों ही मुखत्व रहा उससे अतिरिक्त मुखमात्रत्व दर्पण नहीं रखेंगे तो मुख को बिंब कहेंगे या प्रतिबिंब कहेंगे बिंब प्रतिबिंब रूप नहीं तो बिंब प्रतिबिंब में जो मुखत्व रूप रहा उससे अतिरिक्त मुख अलग है नहीं दर्पण उपाधि के नहीं तो मुख अलग रहा दर्पण के सामने रखने पर मुख प्रतिमुख दोनों ही मुखत्व रहा उससे अतिरिक्त मुखमात्र है उपाधि के बिना तो बिंब नहीं प्रतिबिंब नहीं मुख प्रतिमुख अनुगत जो मुखत्व उससे अतिरिक्त मुखमात्रत्व मुखमात्रत्व है या नहीं उपाधि के बिना मुखमात्रत्व ये व्यक्ति अंतर से जो जीव ब्रह्म अनुगत चित्त जीव में चित्त ब्रह्म में चित्त है अनुगत हो गया उससे अतिरिक्त चिन्मात्रत्व रूप कौन है चिन्मात्रत्व रूप अज्ञान आश्रय से योग्य व्यक्ति अंतर से जीव ब्रह्म अनुगत चिन्मात्र से अतिरिक्त चिन्मात्र तो कहाँ है अज्ञान का आश्रय तो योग्य आने के लिए उपाधि यहाँ दर्पण उपाधि साधि सामने रखेंगे तो मुख को बिंब दर्पणे प्रतिबिंब कहेंगे। अज्ञान तनाली तो चिन्मात्र जीव में है ब्रह्म में, जीव ब्रह्म अनुगत चित्त से अतिरिक्त चिन्मात्र स्वरूप कोई अज्ञान आश्रित योग्य व्यक्ति अंदर नहीं होते। मुखमात्र संबंध या आदर्शवत चिन्मात्र संबंध जैसे दर्पण मुखमात्र संबंध हुआ, मुख के सामने दर्पण रहा तो मुख प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार चिन्मात्र कोई अलग हो बिंब प्रतिबिंब अतिरिक्त तो अज्ञान का आश्रय होगा। अज्ञान इति कथम, ऐसा तो कोई ही नहीं। इतना वाच्यम अपरामृष्ट भेद से मुखादेर मात्रार्थत्वेन अनुगत धर्म अतिरिक्त संभवात्। अपरामृष्ट भेद से अपरामृष्ट भेद यस्मिन् मुखे सम्मुख अपरामृष्ट भेद मुख में मुख प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंबत्व उपहित मुखादि से भेद जहाँ परामर्श करेंगे तो वहाँ बिंबत्व उपहित मुख बिंबत्व आएगा। प्रतिबिंब से भिन्न मुख होता है, प्रतिबिंब तो उपहित विशिष्ट से बिंब तो उपहित भिन्न है। ऐसे दोनों का भेद जहाँ परामर्श करेंगे उसमें तो भेद है। अपरामर्श भेद से मुखादि मुख में प्रतिबिंब तो उपहित से भेद का परामर्श नहीं किया उसको मुख मात्र कहा जाएगा। मुख मात्र का अर्थ क्या, बिंब प्रतिबिंब मुख अनुगतम मुखमात्र मुखमात्रम मात्रस्थ शब्दार्थ प्रेरण तो मुख बिंब प्रतिबिंब मुख अनुगतम मुख मात्र। हाँ वो जो पहले बिंब प्रतिबिंब अनुगत मुखत्व ये मुखमात्र हुई, बिंब प्रतिबिंब अनुगत मुखमात्रम दोनों में मुखमात्र है। तो यहाँ कहा अपरामृष्ट भेद से मुखमात्रार्थ था, मुखमात्र का क्या अर्थ जिसमें भेद का परामर्श नहीं हुआ। प्रतिबिंब तो उपाहित से बिंब भिन्न है तो भेद उसमें रहेगा। जहाँ भेद का परामर्श विचार नहीं किया गया उसको क्या कहा जाएगा मुखमात्र। मुखमात्र का अर्थ जहाँ भेद रहित मुख, प्रतिबिंब से भिन्न मुख, प्रतिबिंब तो उपाहित मुख से भिन्न, ऐसे भेद का परामर्श जो नहीं करेंगे उसको मुख कहेंगे। अब भेद का परामर्श करेंगे तो बिंब हो जाएगा। अनुगत धर्म अतिरिक्त समर्थ तो इसलिए अनुगत धर्म हो गया बिंब बिंब प्रतिबिंब अनुगत धर्म हो गया मुख, उससे अतिरिक्त अतिरिक्त हो सकता है जिसमें भेद नहीं है, भेद का परामर्श नहीं किया है। भेद होने पर भी भेद का ज्ञान ज्ञान नहीं है, भेद का विचार नहीं किया तो मुख हो जाएगा अतिरिक्त हो जाएगा। ओम।